15 نوفمبر 2009 قرر المركز الجامعي بالمير عند خمسة الطبيعة. जितना करीब बैठेंगे, जितना मिलकर बैठेंगे, जितना जुड़कर बैठेंगे, जैसे साहब इकराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन बैठा करते थे कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को सुनने के लिए आदमी अपने आप को मोहताज समझ कर जुड़कर मिलकर अल्लाह की बारगाह में तालिब बनकर बैठे करीब होते जाए माशाअल्लाह। ये बहुत कीमती वक्त है, इस वक्त को पूरा करने के लिए नहीं आए बल्कि हम लोग यहाँ जब हफ्ते में एक मरतबा जो जमा होना है वो ईमान की मुज़ाकरे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों के मुज़ाकरे, इनके ज़रिए से यकीन हमारा बदलना है कि इतना बोला जाए, अल्लाह की बड़ाई को सुना जाए, बोला जाए। भाई जो हजरात हमारे दूर दूर हैं माशाअल्लाह, इनसे हमारी आजीज़ाना गुजारिश है, वो करीब होकर बैठे अभी काफ़ी जगह मस्जिद में खाली है। दीन जो है वो सरासर आजमत है, जितनी आजमत के साथ दीन के अमल में लगेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत की आजमत की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है अमल की तौफीक देंगे। फरमाया दीन सरासर सरासर आजमत है, दीन के जिस अमल में आजमत निकल जाती है वो दीन नहीं बल्कि दीन की लाश है। फरमाया करीब होते जाए माशाअल्लाह, और ये नीयत लेकर बैठे कि जब तक बात पूरी ना हो, दुआ ना हो, तस्वीर और दुआ ना हो, हम में से कोई भाई उठने की फिजा ना बनाए। एक मौका है मेरे भाई अपनी आखिर को बनाने का, अजब पिछा से करीब हो जाए माशाअल्लाह। बहुत कीमती वक्त है हमारा, यहाँ हम लेकर आए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत से लाए हैं। बहुत सारे हैं भाई हमारे जो किसी वजह से आ नहीं सके, अल्लाह ने हमें लाया है, हम खुद चलकर नहीं आए। अजब पिछा से करीब हो जाए माशाअल्लाह। जो हजरात हमारे अभी दूर दूर खड़े हैं या दूर बैठे हैं, उनसे हमारी आजीलाना गुजारिश है कि मजलिस में जुड़कर बैठ जाए। आवाज़ तो दूर तक पहुंचती है मगर दूर बैठकर सुनने की मजलिस पर अल्लाह ने मकसद के वादे रखे हैं, आवाज पर नहीं। इसलिए अपने साथी मिलकर बैठे हैं, मजलिस में बैठे, और जो अल्लाह के दिन का तकाजा हमारे सामने आए उस पर हम अल्लाह की टीवी जान माल लेकर अल्लाह के काम के लिए लगाने के लिए तैयार हो जाए करेंगे इंशाअल्लाह। ونشهد أن سيدنا ونبينا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں عزیز بھائیوں، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم نے اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، اور اسلام کے تعلق سے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام سربلند ہونے کے لیے آیا ہے، سرنگوں ہونے کے لیے نہیں آیا. جو مسلمان اسلام کے احکامات پر اپنی زندگی کو لے کے چلے گا تو جیسے اسلام کے سربلند کرنے کا خدا کا وعدہ ہے، وہ مسلمان جو اسلام کی زندگی اپنے اندر میں عمل کے اعتبار سے اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی سربلند کرے گا اور اسے بھی عزتوں سے نوازے گا اور اسے چین و سکون عطا کرے گا. اس دنیا میں پہلے خدا راحتیں عزتیں سربلندی عطا کرے گا اور مرنے کے بعد موت اور قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی راحت کا نظام چلائے گا اور قیامت کے میدان میں اللہ اس کا اعزاز فرمائے گا اور ہمیشہ کے لیے میرے دوست میرے بھائی اور جنت کی نعمتوں سے نوازے گا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو عزت کے لینے کا جو راستہ بتلایا وہ دنیا کا سامان دنیا کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہی اسلام کے احکامات اور اسلام پر مسلمان کا عملی اعتقاد. اس وقت میرے دوستوں میرے بھائیوں عیسائیوں کا قبضہ بیت المقدس پہ تھا، ان کے علماء پادری اپنی مذہبی کتابیں کھولے بیٹھے تھے. مسلمانوں کی یہ جماعت جب وہاں پہنچی ان پادریوں نے جماعت کے امیر ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کہا، ہم تم سے لڑنا بھیڑنا نہیں چاہتے، ہماری مذہبی کتابوں کے اندر ایک آدمی کا نام اور اس کے چہرے کا حلیہ لکھا ہوا ہے، انہیں ڈالو، بیت المقدس کی کنجیاں ہم ان کے حوالے کر دیں گے. پوچھا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا نام ہے ان کا؟ ان پادریوں نے کہا ان کا نام عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تھے اور ان کی آنکھیں ایسی ہیں، گال ایسے ہیں، ہوٹ ایسے ہیں. پچھلی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کا بھی تذکرہ موجود ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کو اطلاع بھیجائی ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امیر المومنین بیت المقدس کے عیسائی بیت المقدس کی کنجیاں آپ کے حوالے کرنے سے تیار ہیں، آپ تشریف لے آئیے. چلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف، سامان سفر تیار کیا، سواری کے لیے اونٹ لیا، مشکیزہ پانی کا لٹکا دیا اور میرے دوست میرے بھائیوں ایک تھیلے میں ستو رکھ لیے. اور جب چلے ہیں تو تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر جو لباس تھا اس میں 17 پیوند لگے ہوئے تھے. مسلمانوں کا وہ خلیفہ جو 900 شہروں پہ حکومت کر رہے ہوں उनके लिबास ऐसा कि 17 पेबल उसमें लगे हुए हैं, और गुलाम को साथ लिया और चलने से पहले गुलाम से यूं फरमाया, एक मंजिल मैं ऊंट पे बैठूंगा, तू ऊंट की नुकेल पकड़ के चलना, एक मंजिल तू बैठेगा, मैं ऊंट की नुकेल पकड़ के चलूंगा। और जब चले हैं और इतना मिली अबू बैदा इब्न जरार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, अमीरुल मोमिनीन मदीने मुनव्वरा से निकल चुके हैं, बैतुल मक़द्दस से मदीने के रास्ते से चल पड़े। रास्ते में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुलाकात हुई। सलाम अलैक के बाद हज़रत अबू बैदा इब्न जरार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अदब से फरमाया, अमीरुल मोमिनीन मैं ये तो नहीं कहता आप कोई कीमती लिबास पहन ले, मेरी दरख्वास्त आपसे ये है, आप मुसलमानों के अमीर हैं, इन ईसाइयों से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, ये पेबन वाले लिबास के बजाय बगैर पेबन का लिबास आप पहन लें। है तो उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया, अच्छी बात है, अब वो बजाय इतने जरा रज़ी अल्लाह अनु के दिए हुए बगैर पेबन के लिबास को है तो उमर रज़ी अल्लाह अनु पहन लिए। उसके बाद अबू उबैदा इब्ने जरार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दूसरी दरख्वास्त ये की, अमीरुल मोमिनीन आप उनसे मुलाकात के लिए जा रहे हैं, उनकी तहजीब उनका कल्चर सारी दुनिया में चलता है, और उनके पास ये ऊँट गिरी सवारी मायूस सवारी समझी जाती है, आप बजाय ऊँट के घोड़े से तशरीफ ले जाइए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अच्छी बात है, ऊँट की नुकैल अबू उबैदा इब्न जरार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में दे दी, और अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिए हुए घोड़े की बाग अपने हाथ में ले ली, और घोड़े से सवार हुए, चंद कदम वो घोड़ा चला, आप घोड़े की पीठ पे से उतर गए और आके फरमाया, ऐ अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैं अपने दिल को बदलावा पा रहा हूँ, अल्लाह से हटावा महसूस कर रहा हूँ, ला मेरा वो पेबन वाला कपड़ों का जोड़ा दे दे। पेबन वाले कपड़े के जोड़े को पहन लिया, ऊँट की नुकेल हाथ में ले ली और घोड़े की बाग अबू उबैदा के हाथ में दे दी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उसके बाद यूं फरमाया, ऐ अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबा में हो, इसलिए तुमको छोड़ रहा हूँ, तुम्हारे बजाय कोई और होता तो कोड़े से खबर लेता, तू कपड़ों में और सवारियों में अपनी इज्जत समझ रहा है। फिर आगे एक जुमला फरमाया, जो क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को जिंदगी गुजारने की रहबरी फरमाई, यूं फरमाया, इन्ना कुन्ना अज़ल्लन नास अवज्जलल्लाहु लिल्इस्लाम, अरे हम तो दुनिया में सबसे ज्यादा जलील थे, कोई बराह रास्त हमसे हुकूमत करने को भी तैयार नहीं था, ईरान के बादशाह बराह रास्त हिजाब वालों पर हुकूमत नहीं करता था, यमन के गवर्नर से कह रखा था इन हिजाबियों के खैर खबर लेते हैं, फरमाया हम दुनिया में जलील थे, लेकिन अल्लाह ने ये जो इज्जत दी है सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पर चलने की वजह से दी है। फिर आगे फरमाया, जिस वक्त मुसलमान इस्लाम के अहकाम को छोड़कर किसी और रास्ते से इज्जत हासिल करना चाहेंगे, माल के टुकड़ों से, बेहैसियत मट्टी की बिल्डिंगों से, बेहैसियत चीन की कारों से, बेहैसियत दुनिया के मालो मता से, सोने चांदी के टीकरों से, हाँ मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला फिर वैसे ही जलील करेगा जैसे पहले हमको जलील किया। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया बाकी रहेगी, अल्लाह का यह ज़ाब्ता तय है, अल्लाह के मानने वाले और अल्लाह के नबी के मानने वाले जब अल्लाह के हुक्मों पे चलेंगे, اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہر آن اپنی امت پر یہ دنیا کی قیمت بتلاتے رہے, اس کے انجام سے امت کو باخبر کیا, یہ دنیا کے ساز و سامان کی حقیقت کو امت کے سامنے پیش کیا. یہ کہیں میری بھولی بھالی امت مال و دولت کے چکر میں پڑ کر, سونے چاندی کے چھیتروں کی محبتوں میں پڑ کر, دنیا کے ساز و سامان سے جی لگا کر, خدا کے حکموں کو توڑ کر, میرے طریقوں کو چھوڑ کر, کہیں خدا کے غضب کا شکار نہ بن جائے. آپ نے اپنی امت کو یہ دنیا کی حقیقت اور اس کے سامان کے انجام سے واپس کروایا. ایک مرتبہ صحابہ کرام کو لے کے چلے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہے, فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے ابو ہریرہ, اے میرے صحابہ, کیا میں تم کو دنیا کی حقیقت بتاؤں, اس کے انجام سے میں تم کو واقف کرواؤں؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے. صحابہ کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اس مقام پہ پہنچے جہاں مدینہ کے لوگ اپنے گھروں کا کچرا کوڑا غلاظت پھینکا کرتے تھے, جیسے ہم اپنے محلوں میں کچرے کی کنڈی میں غلاظت اور کچرے کو ڈالتے ہیں. وہاں پخانا پڑا ہوا تھا, پھٹے ہوئے کپڑوں کی چنڈیاں اور کیچڑے پڑے ہوئے تھے, انسانوں کی کھوپڑیاں جانوروں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پخانے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, اے میرے صحابہ, یہ وہ رنگ برنگ کا کھانا ہے جسے آدمی بڑی محنت سے کماتا ہے اور کھاتا ہے, اور کل تک جس کھانے کی خوشبو آدمی کو دسترخوان پر اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی, آج اس کا انجام اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ لوگ اس کی بدبو سے نفرت کر کے دور بھاگتے ہیں. ہٹے ہوئے کپڑوں کی چنڈی اور کیچڑوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, اے ابو ہریرہ, یہ وہ زر و زینت کا لباس ہے جسے پہن کر لوگ اکڑتے تھے, مٹکتے تھے, اپنی عزتوں پر اس سے وابستہ کیا کرتے تھے. آج یہ ان کے جسم سے جدا ہے, ہوائیں ادھر سے ادھر کو اڑا رہی ہیں, کبھی یہ مٹی میں مل کے ختم ہو جائیں گے. انسانوں کی کھوپڑیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, اے میرے صحابہ, یہ ان انسانوں کی کھوپڑیاں ہیں جو دنیا کی ہرس کیا کرتے تھے, دنیا کے منصوبے بناتے تھے, لیکن آج یہ ان کے جسم سے جدا ہیں, کل مٹی میں مل کے ختم ہو جائیں گی. جانوروں کی ہڈیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, یہ ان جانوروں کی ہڈیاں ہیں جس پہ بیٹھ کے لوگ سواریاں کرتے تھے, اپنا سامان ادھر سے ادھر منتقل کرتے تھے, لیکن آج یہ اس حال کے اندر میں پڑی ہوئی ہے جسے عبرت لینا ہے. دنیا کے اس انجام سے عبرت لے لو, دنیا کا انجام اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام کو لے کے چلے, مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہے, بدبو اس میں سے آ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا, اے میرے صحابہ, بتاؤ کون تم میں سے یہ بکری کے بچے کو ایک درہم کا چارانے میں خریدنے تیار؟ صحابہ نے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو مردار ہے, اس کے مالک نے پھینک دیا, کوئی ہمیں مفت بھی دے گا تو ہم اس کو لینے تیار نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ, جیسے یہ مرا ہوا بکری کا بچہ تمہاری نگاہوں میں کوئی قیمت نہیں رکھتا, ایسے ہی دنیا میں پھیلا ہوا سونا چاندی وہ نہیں جو ہماری الماریوں میں ہے, وہ نہیں جو پورے کرنول میں ہے, وہ نہیں جو پورے آندھرا پردیش اور ریزرو بینک میں ہے اور بینکوں میں ہے, اور وہ نہیں جو ساری دنیا کے بینکوں میں اور گھروں میں میرے دوست بھرا پڑا ہے. یہ دنیا کا سامان. میرے دوستوں میرے بھائی, اللہ نے قرآن پاک میں اس کے لیے متاع کا لفظ استعمال کیا. علماء فرماتے ہیں متاع کی کئی تفسیر, ایک یہ ہے کہ وہ کپڑے کا ٹکڑا جو چولہے کے پاس پڑا رہتا ہے, عورتیں وہ کھانا پینا رہتا ہے, عورتیں بوادہ گرم اتارے اسے استعمال کرتی ہیں, گرم توے کو اتارے استعمال کرتی ہیں, وہ کھانا پینا ہوتا ہے کوئی جی نہیں لگاتا اس سے, لیکن ضرورت ہے وہ چولہے کی. ایسے ہی دنیا کا سامان مسلمان کی نگاہ میں یہ ضرورت کے لیے ہے, جی لگانے کے لیے نہیں ہے, محبت کرنے کے لیے. اس لیے کہ جب دنیا کے سامان اور چیزوں کی محبت دل میں آتی ہے تو فرمایا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کا خلاصہ یہ ہے حکم دنیا راس کل لکھتیہ, دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے, ساری خطاؤں کی جڑ ہے. بیٹا باپ کو قتل کر رہا دنیا کے مال و متاع کے لیے, بیوی شوہر کا گلا کاٹ رہی ہے میرے دوست میرے بھائی دنیا کے مال و متاع کے لیے. کیونکہ ایسی بات نہیں کہ کوئی ہوائی ہو. آج قریب کے ضلع میں رمضان کے مہینے میں اسرائیل کی سخت دھوپ ہے, جماعت ہماری کام کرنے میں بہت بڑا اجتماع تھا, گرما کا زمانہ دوسرا تیسرا ہوگا, شہر کے اندر ایک تاجر سونے چاندی کا تھا, باپ مسلمان بابے کو زیادہ سونا خرید کے لاتا بیچتا, دکان بھی بہت بڑی. اب وہ باہر رہتا, بیوی کے نام پہ لاکھوں روپے کی پراپرٹی خرید کے رکھ دیا, اس کا جی لگائے غیر سے جا کے شادی کی منزل پہ اور گلے کے اندر میں میرے دوست میرے بھائی وہ پہن لیا جو عام طور پہ غیر عورتیں پہنتی ہیں. شہر بامبے سے آیا اور آنے کے بعد گھر میں منگل سوتر جو دیکھا ناراض ہوا, کہا کیوں پہ ہی اتار دے, کہا نہیں مجھے پسند ہے اس لیے سے, کہا کھانا پکا میں ابھی گیا. آنے تک آشنا کو بابو کمرے میں بلا لی اور کھانے میں زہر ملا دی. وہ آیا اور بیٹھا اور جیسے ہی کھایا زہر نے اثر کیا گرا, بابو سے کمرے سے آشنا کو بلائے اور دونوں نے مل کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے, 15 سال کی جوان بچی اور چھوٹے چھوٹے 2-3 بچے کھڑکی میں سے دیکھ رہے, دروازہ لگا کے کھپڑ ڈال دی کہ ماں تجھے تو معلوم ہوتا باپ نے دے دیا ہے, باپ کو کیوں قتل کرتا, خبردار تمہیں یہ قتل کر. میرے دوستو میرے بزرگو میرے بھائی, یہ محبت جب مال کی آتی ہے تو پھر باپ بیٹے کا گلا کاٹتا ہے, بیوی شوہر کا خاتمہ کرتی ہے, بھائی بھائیوں میں جدائیاں ہوتی ہیں. اس مال کے لیے اپنی ماں کو زانیہ قرار دیتی ہے اولاد. ہمارے حیدرآباد میں ایک کیس چلا, میرا دوست ایک وکیل ہے, کہہ رہا تھا صاحب ایک عجیب مقدمہ ہے, باپ نے ایک شادی کے بعد دوسری شادی کی, پہلی بیوی کے جوان اولاد اور اس کی جائیداد بہت, باپ کا انتقال ہوا, اب جائیداد میں وہ بیوی اس کے بچوں کا بھی حق بنے گا, وہ جائیداد ہمارے ہاتھ سے نہ جانے پائے, اسے نہ ملے. عدالت میں مقدمہ دائر کیا, یہ ثابت کر کیے ہماری یہ جو عورت ہے یہ ہماری باپ کی داشتہ ہے, ماں نہیں ہے, باپ نے اسے رکھ لیا تھا رکھ لیا عورت کی طرح. مال کی محبت اولاد ماں کو زانیہ قرار دلا ہے, اسے فرمایا یہ مال برتنے کی چیز ہے, دل میں محبت اس کی اترنے نہ پائے. جب ہم مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کے سامان اور چیزوں کی حقیقت جب یہ اتری تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یوں فرمایا, اے دنیا تو سے کیا چیز لگائے, تیرے حلال کا حساب ہے اور تیرے حرام میں عذاب ہے, اگر حلال کے راستے سے بھی چیزیں حاصل کرے کل قیامت میں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا, کریں تو جہنم کے انداروں میں ہمیں جلنا پڑے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دنیا کی کامیابی, ہماری آخرت کی کامیابی مٹنے والے دنیا کے سامانوں میں نہیں رکھی, بلکہ اپنے احکامات کے پورے کرنے میں اور اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں رکھا ہے. جب ہماری زندگی اللہ پاک کے حکموں پر, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آئے گی, اور میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم مسلمانوں سے یہ مطالبہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والوں تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں نماز روزے کی حد تک نہیں, حج و زکات کی حد تک نہیں, یہ تو فرائض کرنا ہی ہے تمہیں. پوری زندگی سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک ہمارے آنکھوں کا دیکھنا, ہمارے زبان کا بولنا, ہمارے کانوں کا سننا, ہمارے پیروں کا چلنا, ہمارے دل و دماغ کا سوچنا, ہمارا مال کا کمانا, ہمارا مال کا خرچ کرنا, ماں باپ کے ساتھ کا برتاؤ, بیوی بچوں کے ساتھ کا رہن سہن, پڑوسیوں کے ساتھ کے تعلقات, رشتہ داروں کے ساتھ کے معاملات, شادی بیاہ میں, خوشی میں, غمی میں, دن میں, رات میں, تنہائی میں, مجمع میں, ہر حال میں, 24 گھنٹے کی زندگی کا ایک ایک عمل, خود کلو سل کافا, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوئی. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, ہماری کامیابی اور ہماری نہیں, جب سے دنیا بنی ہے ہر نبی کے ماننے والے مسلمان تھے, ہم بھی اپنے نبی کے ماننے والے مسلمان ہیں. اب قرآن اس بات کو بتلاتا ہے, واقعات اللہ نے بیان کیے پچھلی امتوں کے کہے کے لیے. علماء فرماتے ہیں نعوذ باللہ اللہ پر قصہ بولی ہے کہ خالی قصے سنائے انسانیت کو, نہیں نہیں, یہ واقعات اس لیے اللہ نے بیان کیا قیامت تک آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے ہمارے پاس عزتیں دینے کا کیا راستہ ہے اور ذلیل و خوار کرنے کا کیا راستہ ہے. چین و سکون کب دیتے ہیں, پریشان کب کرتے ہیں, راہ میں کب کھینچتے ہیں, کب مصیبتوں میں ہم مبتلا کرتے ہیں, اس کے لیے اللہ نے پچھلی امتوں کے واقعات کو بیان, اور پورے قرآن کے واقعات اس بات کو بتلاتے ہیں نبی کے ماننے والوں نے, اللہ کے ماننے والوں نے جب تک اپنی زندگی کو ہر زمانے میں اللہ کے حکم اور اپنے اپنے نبی کے طریقوں میں گزارا, خدا نے انہیں چمکایا, عزتیں دی, سر بلند کیا, دنیا میں اونچا مقام دیا, آخرت کے اعتبار سے کامیابی کی خوشخبری. لیکن جب ان کی زندگی سے اسلام نکلا, احکامات خدا کے ٹوٹے, نبیوں کا طریقہ چھوٹا, وہی نبیوں کی اولادوں کو بھی, عام انسانیت, عام مسلمان ہی نہیں بلکہ نبیوں کی اولادیں بھی جب نبیوں کے طریقے سے ہٹی ہیں, خدا نے ان کی زندگیوں کو ویران کر کے بنی اسرائیل, اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا میرے دوست لقب ہے, اسرائیل کے معنی بندے کے ہیں. یعقوب علیہ السلام کی اولاد 10 بیٹے, یہ نبیوں کی اولادیں ہیں بنی اسرائیل, اور جب تک نبیوں کے طریقے پہ چلے, اللہ کے حکموں کو زندگی میں عمل کے اعتبار سے اتارا, خدا نے چمکایا, عزتیں دی, اور جب نبی مال کی محبت میں, سونے چاندی کی محبت میں, اور دنیا کی محبت میں جب اللہ کے حکموں کو پامال کیا, نبیوں کے طریقوں کو چھوڑا, تو اللہ نے یہ نبیوں کی اولادوں کے اوپر فرعون جیسے ظالم کو مسلط کیا. بنی اسرائیل کو غلام بنایا, کو پاک چلے جا رہے تھے، کوئی ان کی آواز سننے والا نہیں، کھیتوں میں بیلوں کی جگہ ان کے کاندھوں میں ہل رکھ کر ایک جوتے جا رہے، غلامی کی زنجیروں میں یہ جکڑے ہو ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں مسلمان، لیکن جب زندگی نبیوں کے طریقے سے ہٹی ہے اور اللہ کے حکموں سے دور جا پڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تک ذلت و خواری کوئی ان کی آواز سنی، اب ایسی گری ہوئی ذلت میں پڑی ہوئی قوم کو اٹھانے کے لیے، ان کو سربلند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آج کی طرح ذہن آج جیسے ہمارا ذہن ہے اقتصادیات درست ہو تو امت کے کام بنیں گے، مار آئے گا تو کام بنیں گے، نبیوں کی آواز یہ نہیں تھی، نبیوں کی آواز یہ تھی ایک اللہ کو اپنا بنا لو، اس ذات کا یقین اور توکل اپنے دل میں پیدا کرو، آج جو طریق میں لایا ہوں اس طریقوں میں زندگی گزارو، خدا تمہیں چمکا کے دکھا دی، بنی اسرائیل میں محنت ہوئی، راستے میں موسیٰ علیہ السلام محنت کر مسلمان تھے، لوگ کہتے ہیں تبلیغ مسلمانوں میں کیا کام ہے، ایک عالم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 400 نبیوں کو خدا نے بھیجا تبلیغ کے لیے، پورے مسلمان ان نے بگاڑ آیا، ان کے بگاڑ کو دور کرو، راستے میں محنت کرو، پھر ایک وقت آیا ہمیں بنی اسرائیل کے اندر میں موسیٰ علیہ السلام نے آ کے فرمایا اے میری قوم خالی رونے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، یہ جو تمہارے اوپر غلامی کی زنجیر ہے، جو غلامی میں جکڑے ہوئے کچھ لے جا رہے ہو، کوئی تمہاری آواز سننے والا نہیں، یقین خدا بندہ خدوس پہ لاؤ، فرعون کی کوئی طاقت نہیں، ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے، محنت کی قوم میں اور فرعون عبادت خانے بنانے نہیں دیتا، اپنے گھروں میں قبلہ رخ ہو کے نماز شروع کرو، قرآن دو چیزیں بتلاتا ہے، ایک اللہ کی ذات کا توکل اعتماد اور دوسرے نمازوں کو زندہ کر، میرے شریف قوم بنی اسرائیل ایک وقت آیا اس محنت کے نتیجے نے ان مسلمانوں کے دلوں میں خدا کا یقین پیدا ہوا، رات کی تکلیفیں اٹھا کر مجاہدے برداشت کر کے ایمان کی سطح پہ پہنچے، نماز کو زندہ کیا، اللہ نے دیکھا اب یہ میری ماننے پہ آ گئے، حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو اے ہمارے موسیٰ لے چلو اپنی قوم کو رات کے اندھیرے میں لے کے چلے، 6000 کا مجمع ہے اور لے کے چلے ہیں، فرعون کو پتا چلا میرے غلام تھے، وہ ان کے جسم چھوڑ کے بھاگ گئے رات میں، ہتھیاروں سے لائے فوجیوں کو لے کر ان کے تعاقب میں چلا اور اللہ نے راستہ بھلا دیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بحر قلزم کے سامنے کھڑے ہیں، وہ ٹھاکر مارتا سمندر، اس کی لہریں ایسی اونچی اڑ رہی تھی خدم بڑھاؤ تو لہروں میں بہ کے نکل جاؤ، اور فرعون پیچھا کرتا ہوا پیچھے ہتھیاروں کے ساتھ فوج کو لے کے آ، میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں، ہمیں بنی اسرائیل نے جب حالات آ گئے، آگے قدم بڑھاؤ تو موت، پیچھے ہٹو تو فرعون کے فوجیوں کے ہتھیاروں سے موت، گھبرا کے کہہ دیا اے موسیٰ اب تو ہم پکڑیں گے، اب تو پکڑیں گے، آگے بڑھے تو موت، پیچھے ہٹے تو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، دائی تھے، دیکھا کہ حالات نے خوف کا ایمان تنزل پہ آ گئے، وہ ایمان کی گری کی کیفیت کو اٹھانے کے لیے ایک جھڑکی دی، ڈاکا مشاق کے پاس دی، خلق کی بعض بیماریوں کا علاج ذات اور جھڑکی سے، فرمایا کرنا ہرگز نہیں، انا ویا ربی سیاحنی، میرا رب میرے ساتھ ہے، جب دل کی نگاہ اللہ کی طرف کی، اور آدمی جب دعوت دیتا ہے, دعوت دیتے دیتے دیتے دیتے اللہ دائی کے دل میں پہلے وہ ایمان کی کیفیت دیتا ہے, حالات کے دماغ میں اسے ختم پھسلتے نہیں, مخلوق کی طرف اس کی نگاہ جاتی نہیں, بلکہ اس کی نگاہ اس خالق کی طرف رہتی ہے جو حالات کا جانے والا, حالات کا بگاڑنے والا اور حالات کا بنانے والا. جیسے ایک عورت ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے, عورت کو بنانے والا بھی اللہ, اس کے پیٹ میں جو بچہ بن رہا وہ بچہ عورت نہیں بنا رہی, اس بچے کو بھی اللہ بنا رہا. زمین اور آسمان اللہ نے بنایا, کائنات کی ساری چیزیں, یہ درخت پہاڑ سورج چاند انسان پرندے سب اللہ نے بنائے, اور اس کے حالات بھی اللہ ہی لاتا. یہ بات نہیں زمین آسمان چاند سورج تو بنا دیا, حالات یہ سینے لاتے ہیں, نہیں نہیں, جیسے وہ عورت کو اللہ نے بنایا اس کے اندر سے بچے کو اللہ بناتا ہے, ایسے ہی کائنات کو بنانے والا اللہ اندر کے حالات کا لانے والا. تکلیف کے حالات ہوں یا راحت کے حالات ہوں, مرد مومن کی یہ شان ہے وہ حالات سے متاثر نہیں ہوتا. ارے میں نے جس رب کو مانا ہے وہ رب تو وہ ہے, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزل الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہر انسانیت سے کہہ دیجئے وہ اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزل الملک ممن تشاء, جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر. اور ہر چیز کے اوپر اسے قدرت حاصل ہے, ایسی قدرت تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اللہ کی قدرت ایسی ہے دن کے اجالے میں سے رات کا اندھیرا نکالتا ہے, اور رات کے اندھیرے میں سے دن کے اجالے کو نکالتا ہے, مردہ انڈے سے پرندے اور مرغی کے بچے کو پیدا کرتا ہے, اور زندہ انسان کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے, اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. جس اللہ کو ہم نے مانا ہے, جس اللہ میں ہمارا ایمان ہے, وہ اللہ کائنات میں سے کسی چیز کا محتاج نہیں, کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج, وہ جبرائیل کا محتاج نہیں علیہ السلام, جبرائیل اللہ کا محتاج ہے, وہ روشنی دینے میں سورج کا محتاج نہیں, سورج روشنی کے دینے میں اللہ کا محتاج ہے, وہ اللہ دینے میں زمین کا محتاج نہیں, زمین غلے کے اگانے میں اس کی محتاج ہے, وہ عزت کے دینے میں سونے چاندی کے ٹکڑوں کا محتاج نہیں, بھرت کے لباس کا محتاج نہیں, 50 کروڑ کی بلڈنگ کا محتاج نہیں, انوا کام پھریں گے تو عزت ملے گی, یہ اس کا محتاج نہیں. عزت تو وللہ عزت وللرسول ہی وللمؤمن, عزت تو خدا کے خزانے سے آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ایمان والوں کو دی جاتی ہے. شیطان نے دھوکے میں ڈالا, 5 کروڑ کی بلڈنگ میں رہیں گے عزت والے کہلائے, ہندو آکار میں پھریں گے, ہیرو ہاٹا میں پھریں گے تو عزت ملے گی, میرے دین بچے سونے کے زیورات پہن کر جس مجلس میں جائیں گے عزت کی نگاہ سے دیکھے جائے. آج ہمارا یقین مال سے بلڈنگ, بلڈنگ سے عزت, مال سے سونے چاندی کے, میرے دوست میرے بھائی زیورات اس سے ہمارے دین بچوں کی عزت, مال سے کار, کار سے ہماری عزت, آج ہمارا یقین ان دنیا کی چیزوں پہ. اور اگر ذرا غور کر کے دیکھو تو پتا چلے گا, اگر 50 کروڑ کی بلڈنگ میں رہنا عزت کی علامت ہے, عزت کی ضمانت ہے, 50 کروڑ کی بلڈنگ میں لوگ کتوں کو بھی رکھتے ہیں, بلڈیاں بھی رہتی ہیں, انوا کار میں کون لوگ کتوں کو لے کے پھرتے ہیں, کوئی سلام نہیں کرتا. تو 50 کروڑ کی بلڈنگ میں ہے, 15 لاکھ کی کار میں ہے, لہذا عزت والا ہے. جیسے یہ کتا 50 کروڑ کی بلڈنگ میں کتا ہے, انوا کار میں کتا ہے, ایسے ہی جانور نما صفات رکھنے والے انسان کی اگر آپ 50 کروڑ کی بلڈنگ میں رہتے ہیں, 15 لاکھ کی کار میں پھرتے ہیں, خدا کی نگاہ میں ان کی کوئی شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے. بھارت میں یہ لباس پہنیں گے تو عزت والے بنیں گے. 10,000 کا کپڑوں کا جوڑا ہم نے خریدا, جب تک شوکیس میں ہے 10,000 قیمت ہے, شوکیس سے 10,000 لے کے جوڑے پہ لے کر آئے, پہننے کے بعد میرے دوستوں میرے بھائیوں پرانے بس حساب سے فٹ پاتھ پہ پرانے کپڑوں کے ویپاریوں کو لے جا کے بیچو, کوئی 10,000 دینے کو تیار نہیں ہوگا. چاہے سیکنڈ ہینڈ ہو گیا, اس کی قیمت 1,000-1,500 آئے گی. جو لباس ہمارے جسم سے آ کر اپنی قیمت گرا دے, اس لباس سے ہم کیسے قیمتی بنیں؟ عزت کا وعدہ اللہ کا ہے اور جنت کا وعدہ اللہ کا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے جو اللہ کے مرضی پر, ان کے حکموں پر, ان کے نبی کے طریقے پہ چلے گا اللہ اسے عزت دیں گے, چاہے وہ جھونپڑے میں کیوں نہ رہتا ہو, بیوت کے کپڑے اس کے جسم پہ کیوں نہ ہو, فخر و فاخر میں کیوں نہ پڑا ہوا ہو. ابو اصحابِ صفا فقیر تھے, کھانے کو کھانا نہیں, رہنے کو جھونپڑی نہیں, بیچنے کو کپڑوں کے صحیح میرے ٹکڑے نہیں, اتنی چادر جس سے صدر چھپا کے بیٹھے کہ ناف کے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ نظر. اللہ نے بتایا جب حکموں میں چلے خدا کے اور طریقے میں چلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ نے چمکایا, چند دن امتحان کے آئے, صبر کیا, جمے رہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں, پھر وہ دن آئے, وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھوک کے مارے گر جاتے تھے مسجد نبی میں, لوگ مرغی کی بیماری سمجھ کے گردن پہ پیر رکھ کے چلے جاتے تھے. اس زمانے کا علاج یہ تھا, فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے کوئی بیماری نہیں تھی, 3 دن کے فاخر سے میں گر جاؤں بے ہوش ہو جاؤں, لیکن جب جمع رہے ان قلوب فی السلم کافا پر پورا کا پورا اسلام زندگی تھا. ہماری طرح نہیں, نماز تو پڑھیں گے نبی کے طریقے پہ, کاروبار کریں گے مارکیٹ کے اعتبار سے, مارکیٹ جھوٹ بولنے کو کہے تو جھوٹ ہی بولیں گے, دھوکہ دینے کو کہے تو دھوکہ بھی دیں گے, ملاوٹ کے لیے کہے تو ملاوٹ بھی کریں گے, ایک سرکل بتا کے ایک مال دیں گے, آواز کے مرنے پہ چھوٹے بھائی بہنوں کی آستی بھی دبا دیں گے, یتیم کا زمین پہ بھی قبضہ کر لیں گے, بیوہ کے مکان کو بھی قبضے میں لے لیں گے. نہیں نہیں, ان خلوص دل وکاف کی مکمل تصویر. صاحب احترام, کوئی عمل زندگی کا ایسا نہیں تھا جو اسلام کے خلاف ہوا. میرے دوستو میرے بزرگوں میرے بھائیوں, ایک وقت آیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناک کا ایک ریشم کے کپڑے سے صاف کر رہے تھے, اور صاف کرنے کے بعد فرمایا وارے ابو ہریرہ وا, ایک وقت تو وہ تھا بھوک کے مارے زمین پہ گر جاتا تھا 3-3 دن کے صافوں کی وجہ سے, جب تو نے اپنے آپ کو اسلام کے احکامات پہ چلایا, نبی کی غلامی میں اپنے آپ کو لے کے چلا, پیدا کرنے والے خالق و مالک کی مرضی کی زندگی کو چلایا, آج خدا نے وہ دن تجھے دیے ہیں کہ تو ریشم کے کپڑے سے ناک کی ریش صاف کر. ہم سوچ آج ہم مسلمانوں کو دھوکہ یہ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے اللہ کے حکموں پہ چلیں گے, مرنے کے بعد خودیں ملیں گی, باغات ملیں گے, جنت میں, دنیا میں کیا. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, یہ احساس کم چلی ہے ہمارے اللہ نے ہمارے نبی کے راستے سے جو احکامات ہم کو دیا ہے قرآن کے, اور جو طریقہ ہمارے نبی نے دیا ہے وہ ایسا نہیں کہ مسلمان کو دنیا میں ذلیل کرائے اور آخرت میں عزت دے, دنیا میں پریشانی میں رکھے اور آخرت میں چین عطا کرے. نہیں نہیں, اگر وہ کامل اسلام میری اور تمہاری زندگی میں اور ساری دنیا کے مسلمانوں میں آئے گا, خدا پاک کی قسم آج بھی خدا وہ عزت کی چوٹی ایمان والوں کو عطا کریں گے, وہ چین و سکون خدا دے گا, وہ رحمتیں ہمارے گھروں میں نازل ہوں گی. میرے دوستو, جس کا میں اور آپ کو اندازہ نہیں لگتا, اللہ تعالیٰ کے احکامات ایسے نہیں بلکہ اللہ کا وعدہ یہ ہے اگر تم میرے اسلام پر پورے کے پورے چل کے دکھا دو, ظاہر میں دکھا لو, خالی نماز روزے کی حد تک نہیں, میرے ایمانیات, عبادات, معاملات, معاشرے, اخلاقیات, یہ پانچ شعبوں میں میں اگر اللہ کے حکموں پہ, نبی کے طریقوں پہ چلوں گا, خدا کی نگاہ میں کامل دیندار قرار دیا جاؤ, اور کوئی چیز مقدم نہ ہو, ناقص ہو, وہ منزل تک نہیں پہنچا. 15 لاکھ کی انووا کار ہے, 80,000 کی ہیرو ہانڈا پیشن ہے, لیکن ہیرو ہانڈا میں 2 روپے کے سامنے کے پہیے میں ہوا نہیں, وہ آگے کے 2 پہیوں میں انووا کار کے 4 روپے کی ہوا نہیں, منزل پہ نہیں پہنچائے, ناقص ہے وہ کار, کامل نہیں. اب کامل میں خدا کا وعدہ ہے, کامل دین زندگی میں آئے گا, اللہ دنیا اور آخرت میں چمکا کے دکھ رہا ہے. اور کامل دین کیا ہے؟ میں مسلمان ہوں, میں نے اللہ کو رب مانا ہے, جو ساری طاقتوں قدرتوں کا مالک ہے, میں اس کے حکموں میں چلوں گا, میرا رواں رواں, میری ایک ایک حرکت, میرے پیدا کرنے والے خالق و مالک کی منشا پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر میں چلوں گا, اللہ مجھے کامیاب. جب قوم بنی اسرائیل نے حالات میں گھبرا کر کے کیا, انا لمدرکون, موسا پکڑے گئے, ایسے موسا دائی تھے, اللہ کی طرف بلا رہے تھے, اس اللہ کی طرف جو ساری طاقتوں کا مالک, جو ساری قدرتوں کا مالک, جو سارے خزانوں کا مالک, جو مردے کو زندہ کرے, زندہ کو مردہ بنا دے, بغیر کسی سبب کے زندگی بنا دے, بلحاظہ اسماعیل علیہ السلام کی ریت کے میدان میں پال کے دکھا دیا, اور آج اور اس قربانی سے وہ کعبۃ اللہ اور وہ زمزم کہ لاکھوں حاجی میرے دوستو پیتے ہیں, لاکھوں بیرل پانی اور لاکھوں بیرل گھروں کو لے جاتے ہیں, ایک قطرہ خدا کم نہیں ہونے. خدا زندگی بناتا ہے ریت کے میدان پہ, اور جب خدا اجاگر دے آتا ہے, بی بی حاجرہ نے خدا کے حکم کو پورا کیا, نبی کی بات کو مانا, اور خدا کے حکم کو پورا کرنے پہ بیٹے کی ماں کی زندگی اجڑتی ہوئی نظر آئی, بھوک کے آگ سے مر جائیں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا, ایک کمزور عورت معصوم شیرخوار بچے کے ساتھ میرے حکم کو پورا کی, میں نے اپنی قدرت سے اس کے بچے کی زندگی کو بنا دیا, قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا, جو میں خدا کے حکم کو پورا کرنے کی قربانی دے گے, اللہ ان کے اولادوں کی حفاظت کر کے. آج ہم مال میں, سونے چاندی کے صبح میں اولاد کی زندگی کا پنپنا دیکھتے ہیں. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, اللہ کا وعدہ یہ ہے ہم تمہاری اور تمہاری اولادوں کی زندگی کو ہم بنائیں, ہم حفاظت کریں گے, بشرطے کہ تمہاری اور تمہاری اولادوں کی زندگی میں اسلام کامل آ جائے. جو ہے کہ موسیٰ نے سنا, ہم پکڑے گئے, جب کا فرمایا کلا ہرگز نہیں, انا ملیا کی سیاحی, اللہ میرے ساتھ. اس لیے علماء فرماتے ہیں حالات مسلمان کے کتنے ہی بگاڑ کیا جائے موت کے حالات ہیں, جوان بچیوں کی شادیوں کے مسائل ہیں, پہاڑ کی طرح بچیوں کا بوجھ ہے, معیشت کی تنگی ہے, ناجائز مقدمات ہیں, بیماریوں نے گھیر رکھا ہے, زندگی چاروں طرف سے مسائل میں جکڑی. لیکن اگر مسلمان کے دل کی نگاہ اگر خدا کی طرف جائے, جیسے ہے موسیٰ کی نگاہ اللہ کی طرف, موت سامنے ہے ظاہر کے اعتبار سے لیکن دل کی نگاہ اللہ کی طرف گئی ہے. اللہ نے کیا کیا, وہی بھیجی, اے ہمارے موسیٰ ہاتھ میں لکڑی آسا ہے مارو. اللہ کے حکم سے مارا, بہتے ہوئے سمندر کو پانی کو دیواریں بنا کر کے خدا نے کھڑا کر, اب گزرے یا قبیلے پورے پھر دیکھا میرے غلام سے آگے تو نکل رہے فوج کے ساتھ, وہ بھی ان کے پیچھے چلا, وہ کنارے میں پہنچے, یہ جیت میں فوج کے ساتھ آیا جس اللہ نے پانی کو دیوار بنا کے کھڑا کیا تھا, اسی اللہ نے اپنی قدرت سے بنی اسرائیل کے دل و دماغ میں کروڑ نہیں تک کی یہ بات نہیں تھی کہ یہ پانی دیوار بن کے کھڑا. خدا کی قدرت اور خدا کی مدد عین وقت کے اور اللہ جو اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں آدمی کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے. میرے دوست اس لیے فرمایا علماء کرام نے مسلمان کتنے حالات میں گر جائے اس کا ایمان یہ ہے میں اس اللہ کو مانا ہوں جو کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ. میرے دوستو, میرے بزرگوں, میری بھائیوں, اگر ہماری زندگی کا ایک ایک عمل اگر اللہ پاک کے حکموں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آئے گا, آج بھی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو خدا عزتوں سے نوازیں گے, مسائل اور پریشانیوں سے بچائیں گے. یہ مسائل جو آتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں تین وجہ سے تکالیف مسلمانوں پہ آتے ہیں, کافروں کے تو اعمال کا کوئی شمار خطا نہیں, جو بھی حالات آتے ہیں مسلمانوں کے اعمال پہ آتے ہیں, وہ تو مرتے سیدھا جہنم میں جائیں گے. مسلمان کے لیے جنت کا وعدہ خدا کا ہے اور دنیا کے حالات مسلمانوں کے اعمال پہ خدا نے رکھا ہے. جبرائیل کے ساتھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ چیزیں نیچے سے اوپر سے جاری, کچھ اوپر سے نیچے. پوچھا جبرائیل علیہ السلام نے کیا ہے, کہا یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں جو اوپر جا رہے ہیں اور ویسے ہی حالات خدا زمین کی طرف بھی. اور خدا نے قرآن میں فرما دیا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی اور تری کے اندر جو بگاڑ جو فساد پیدا ہوتا ہے, بما کسبت ایدی الناس تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, تمہارے اعمال کی بگاڑ کی وجہ سے خدا حالات کو بگاڑتا. ایک سبب ہے, مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفصیل سے اس بات کو تین گھنٹے کی تقریر میں سمجھاتے ہیں. اور ایک چیز دوسری چیز, اللہ امتحان کے طور پر اپنے بندوں پہ حالات ڈالتا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ہم تمہارا امتحان کریں گے. کیسے؟ خوف کے حالات لا کے. دنیا تمہاری دشمن بنے گی, تمہارے اوپر غموں کی بارشاں بوچھار ہو رہی ہو, چاروں طرف سے خوف کے حالات. بھلا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع, بھوکے رکھیں گے تم کو امتحان کی. ونفسک من الاموال والانفس والثمرات, کبھی زلزلے سے, کبھی پانی کے بہاؤ سے تمہارے جان اور مال میں نقصان لے کے آئے. وہ نقص من الاموال والانفس والثمرات, تمہارے پھلوں میں, تمہاری جان میں, تمہارے مال میں نقصان لائیں. یہ دیکھنے کے لیے حالات کے دیوار پر ہماری طرف آتے ہو یا مخلوق کی طرف ہو. علماء فرماتے ہیں اب کیسے پیچھے بھاگ رہا. پہلے نماز پڑھتا تھا نماز چھوڑ دیا, پہلے تسبیح پڑھتا تھا تسبیح چھوڑ دیا, پہلے پابندی سے کلیا تین کلے تین دن سب کر رہے تھے لیکن اب حالات آئے چھوڑ دیا. فرمایا حالات سے بدال میں خدا سے دوری ہو رہی ہے اعمال کے اعتبار سے, یہ اس بات کی دلیل ہے گناہوں کی وجہ سے. اور اگر حالات کے آنے پر خدا کی طرف رجوع کر رہا ہے, پہلے جھوٹ بولتا تھا چھوڑ دیا, نماز نہیں پڑھتا تھا پڑھ رہا, جمعے کے جمعے پڑھتا تھا پانچ وقت کی پڑھ رہا, تلاوت نہیں کرتا تھا کر رہا, ذکر نہیں کرتا تھا کر رہا, اللہ کے دین کی محنتوں میں چل رہا, یہ اس بات کی علامت ہے امتحان کے طور پر خدا نے حل آیا. اور سیدھی چیز فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے پاس بال بننے کے لیے اللہ جنت میں پوچھا مقام طے کر کے رکھتا ہے, میرے بندے کو اس مقام تک پہنچانا ہے, لیکن زندگی میں اعمال ویسے نہیں اس نے نہیں کیا کہ اس مقام تک پہنچے تو اللہ کوئی پریشانی اور مصیبت میں ڈال کر اللہ اس مقام کے اوپر پہنچا دے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, حالات سے نگاہ میں مخلوق کی طرف نگاہ کرنے سے حالات نہیں بنتے, وقتی طور سے بندے نظر آ جائے, لیکن موت تک کے میرے حالات, موت کے بعد میرے حالات صحیح ہوں, اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ کامل دین ہماری زندگی کے اندر آئے, خدا کے ایک ایک حکم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پہ میں چلنے والا ہوں. اور میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, جب حضرات صاحب اکرام نے کامل دین کو اختیار کیا, پورے دین پہ جب چلے ہیں, تو پھر اللہ نے کیا کیا, قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو معلوم ہو جائے میرے دین میں, میرے احکامات میں, میرے نبی کی سنتوں میں وہ طاقت ہے. اگر مسلمان صحیح معنی میں حقیقت کے اعتبار سے کامل زندگی دین کی بنائے گا تو کائنات کی ساری چیزوں کو اس کے قدموں میں میں جھکا ہوں. اور خدا نے کر کے دکھایا مسلمانوں کو, ڈوبتا ڈوبا ہوا سورج خدا نے نکالا, ایک جماعت چلی, اثر کی نماز پڑھنا تھا نہیں پڑھ سکے. آ میرے دوست, میرے بھائیوں, ہے علی رضی اللہ تعالیٰ, سورج ڈوب گیا اور دعا میں خدا نے سورج کو نکالا کہ اثر کی نماز پڑھے تو سورج ڈوبا اور بتلا دیا سورج کو تمہارے تابع کر کے دکھا, حرام کو تابع کیا. جب کامل دین میں ہم چلے, ہے تو عمر مسجد نبی میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں میل پہ دشمن سے لڑ رہے, کوئی ٹیلی فون نہیں, کوئی سیل نہیں, کوئی انٹرنیٹ نہیں, آواز لگائی یا ساری آل جبل سارے باہر کی طرف سے. جب اس لشکر جیت کے کامیابی کے ساتھ واپس آیا تو فرمایا ہے کہ ساری رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا محسوس ہو رہا تھا امیر المومنین میرے پیٹھ کے پیچھے کھڑے رہے کے کہہ رہے باہر کی طرف سے اور دشمن باہر کی طرف سے اتر رہا تھا ہماری نگاہوں سے, وہ ہواؤں کو غلام خدا نے بنانا. جب کامل کی زندگی بنایا, بہتا ہوا نیل کا پانی جو جوان بچی کے قربانی دینے میں بہتا تھا, جب مسلمانوں نے مصر کو فتح کیا اور نیل کا بہنا بند ہو گیا, لوگوں نے کہا امر بلاس سے گورنر ہیں, ہمارے پاس کی ایک رسم یہ ہے سال میں ایک مرتبہ جوان بچی کو حوالے کر دیتے ہیں اور دریات میں ختم ہو جاتی ہے, پانی سال بھر بہتا ہے. آپ نے لکھا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اب اسلام جہالت کی رسومات کا قائل نہیں. ایک خط لکھا کس کے نام پہ, گورنر کے نام پہ نہیں, وہاں کے لوگوں کے نام پہ نہیں, وہ دریا نہیں جو خشک پڑا ہوا تھا, پانی کا خطرہ نہیں تھا, اور لکھا اے نیل اگر تو خدا کے حکم سے بہتا ہے تو بہ, اور اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تیرے پانی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے, اور ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں جو اپنی قدرت سے پانی بہاتا ہے. ہم اسلام کے حکم کے علاوہ ایک جوان بچی کو ہم بھیج نکلا, جب ڈالا اس خط کو اس کے اندر میں پانی کو بہتا چلا, آج تک دریا نیل کا پانی میرے دوستوں نہیں روکا. جب کامل دین زندگی میں آیا تھا ہم مسلمانوں کو, خدا نے میرے دوستوں میرے بھائیوں کائنات کا نظام مسلمان کے تابع کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر جا رہے تھے اللہ تعالیٰ, لوگ آبادی کے کنارے کھڑے ہیں سڑک پہ, پر پوچھا کیا بات ہے کیوں کھڑے ہو؟ کہا آگے فاصلے پہ سڑک پر شیر بیٹھا ہے نہیں جا سکتے, حملہ کر. کہا ہٹو اور چلے اور آگے بڑھے. کان پکڑ کے شیر کا منہ پہ ایسا مارے جیسے بلی کو مارتے ہیں منہ کے اوپر. فرمایا بھاگ جاتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تکلیف دیتا. سنگارتا ہوا غائب ہو گیا, واپس آئے اور ساتھیوں سے فرمایا میرے آقا محمد رسول اللہ. جب مسلمان اللہ کی مان کے چلتا ہے, کائنات کی ہر چیز کو خدا اس کی ماننے سے مجبور کر دیتا. جب ہم اسلام کے احکامات پر نبی کی ایک ایک سنت پر زندگی کو لے کے چل رہے ہیں, آئے ہوئے جلدلے کو خدا نے دور کیا ہے تو مر کھڑے ہیں. اور میرے دوستوں میرے بھائیوں, زلزلہ آیا وہے روحت پر آیا, زمین ہلی, کوڑے کو اٹھا کے زمین پہ مارا, اور وہ کہا خبردار عمر عدل انصاف کے ساتھ تیرے اوپر حکومت کرنا ہے, ہے کیا کوڑے کا زمین پہ پڑنا تھا. آتا ہوا زلزلہ اپنی جگہ ختم. میرے دوستوں میرے بھائیوں, اللہ نے وہ ایمان ہم کو دیا, وہ زندگی ہم کو دی ہے, لیکن ہمارا تو حال وہی ہے جیسے بکری ایک شیر کے بچے کو دی. چروا جا رہا تھا, شیر کہیں گئی نہیں تھی, لا کے بچے کو بکری کے بچوں میں ڈال دیا, اسی میں پرورش ہوئی, انہی کی طرح لینے کر رہا اور گھاس کھا رہا. ایک شیر کا گزر ہوا دیکھا رہے ہماری قسم کہ بکری اس کی غذا اور یہ ان کے ساتھ گھاس کھا رہا. بلایا کنویں پہ لے کے گیا, دیکھ اور خود بھی بتایا چہرہ فرق ہے تیرے میرے چہرے میں. کہا نہیں. بیٹھا نکلے کو پھر لایا, ایک بکری کو مارا, خون کی آتا پی, اور جب پیا تو سمجھ میں آیا ارے میرا کیا مقام تھا, اس میں کیا ہو گیا. آج تو مہروں کی صحبت میں وہ ایمان کا جنازہ اٹھا دیا ہمارا. آج تو میرے دوستوں میرے بھائیوں, وہ اللہ جس کے قدرت جس کے خزانے نامحدود, اس رب پر یقین کرنے والا مسلمان کبھی حالات کے آگے میرے دوست گھبراتا نہیں. دو ہی راستے مسلمان کے لیے ہیں. فرمایا تکلیف آ جائے صبر کرو, نعمتیں مل جائے شکر کرو, خدا تک پہنچ جاؤ. اس لیے ہے تو میں نے فرمایا خدا تک پہنچنے کے دو راستے ہیں, صبر اور شکر, یہ دو سواریاں ہیں. تکلیف آئے صبر کر لو, اور راحتیں ملی شکر گزاری کرو, اللہ تک پہنچ جاؤ. میرے دوستوں میرے بزرگوں میری بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنا, ہم مسلمان ہیں, اسلام ہمارا مذہب ہے, اور اللہ کا وعدہ ہے اسلام کو خدا سر بلند کرے گا, سر نگوں نہیں کرے گا. جو مسلمان اسلام والی زندگی کو لے کے چلے گا خدا اسے بھی سر بلند کرے گا. جو گھرانہ اس زندگی کو لے کے چلے گا اس گھرانے کو خدا چمکائے گا, جو شہر اس زندگی کو لے کے چلے گا شہر والوں کو خدا چمکائے گا. من حیث الامت, ساری دنیا کے مسلمان اگر خدا کے حکم سے نبی کے طریقے سے آئیں گے, خدا کی قسم آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اور قیامت تک ہے, ہم تم کو دنیا کے مسائل سے بھی بچائیں گے, تکلیفوں سے بھی بچائیں گے, تمہیں عزت کی چوٹی سے بھی. لیکن اللہ کے حکم اور نبی کے طریقہ یوں ہی نہیں آ جاتا. اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقوں کو زندگیوں میں لانے کے لیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر 13 برس تک دعوت کی راہ میں تکلیفیں اٹھوا اٹھوا کر اللہ کا یقین پیدا کر. جیسے ہر بلڈنگ کا فاؤنڈیشن مضبوط ہوتا ہے اوپر کی ساری چیزیں مضبوطی کے ساتھ جاتی ہیں, اور فاؤنڈیشن اگر کمزور ہے اوپر کی بلڈنگ مضبوط نہیں رہتی. یہ دل کے اندر اللہ کا یقین اگر مضبوط ہوگا کہ ایک اکیلا اللہ میری زندگی کا بنانے اور چلانے والا ہے, عزت کا دینے والا اللہ, ذلت کا دینے والا اللہ, کاموں کا بنانے والا اللہ, کاموں کا بگاڑنے والا اللہ, اولاد کا دینے والا اللہ, اولاد کو مارنے والا اللہ, بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنے والا اللہ, سفر ہوئے کاموں کو اجاڑنے والا اللہ, صحت کا دینے والا اللہ, بیماری کا دینے والا اللہ, کاموں کا بنانے والا اللہ, کاموں کا بگاڑنے والا اللہ, بھوکا مارنے والا اللہ, پیٹ بھرنے والا اللہ, کائنات کی ہر چیز اللہ کی محتاج, اللہ ان میں سے کسی ذرے کا محتاج, سورج ضرور روشنی دینے گے اللہ کا, زمین غلے کے اگانے میں اللہ کی محتاج, میاں بیوی بچے کے بنانے میں اللہ کے محتاج, کتنے جوڑے ہیں دنیا میں پر عورتوں کے اولاد کو طرف رہے, اللہ بتا رہے تم ہمارے محتاج, ہم تمہارے محتاج, ہماری قدرت یہ ہے, بغیر مرد عورت کے ہم نے آدم کو بنایا علیہ الصلوۃ والسلام, بغیر عورت کے آدم کی تفریح سے علیہ الصلوۃ والسلام ہوا کو ہم نے پیدا کیا, بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بنایا, بغیر نر مادا کے سارے علیہ السلام کے قوم کے لیے گاون اونٹنی پہاڑ کی چٹان سے نکال کے دکھا دیا. تم جو ہمیں رب کہہ رہے ہو, ہم وہ رب ہیں, ہم وہ اللہ ہیں, ہم کسی چیز کے محتاج نہیں, کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارا محتاج, ہم نے جس اللہ کو مانا ہے وہ اللہ زندگی کے بنانے میں اسباب کا محتاج نہیں, اسباب زندگی کے بنانے میں خدا کے محتاج, جس اللہ کو اللہ ہم نے مانا ہے وہ شفا دینے میں دواؤں کا محتاج نہیں, دوا شفا کے دینے میں اللہ کی محتاج ہے. دو مریض ایک مرض کے دوا خانے میں جاتے ہیں, ای سی جی لیا گیا, ایکس رے لیا گیا, مرض ایک ہے, دونوں کو ایک جیسے انجیکشن دیے گئے, دونوں کو میرے دوست کیپسول کھلائے گئے, ایک کا جنازہ اٹھتا ہے, ایک کی صحت مل جاتی ہے. اللہ بتا رہے اگر دوا سے شفا ہوتی دونوں کو ہونا تھا, اور دوا سے موت آتی تو دونوں مرنا تھا, نہیں, جس دوا کے پیچھے میرا حکم شفا کا ہوتا ہے تو شفا ہوتی ہے, اور جس دوا کے پیچھے میرا حکم موت آتا ہے تو موت. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج, میری دکان چلنے میں اللہ کی محتاج, میرا اللہ پالنے میں میری دکان کا محتاج, میرا جاب, میرا جاب مجھے پالنے میں اللہ کا محتاج, اللہ مجھے پالنے میں میرے جاب کا محتاج. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, یقین اللہ کا دل میں جتنا مضبوط ہوگا, میری پیدائش سے لے کے موت تک, موت کے بعد سے قیامت کے دن تک, قیامت کے دن کے 50,000 سال میں, اور ہمیشہ کی جنت میں ماں کے پیٹ میں پالنے والا میرا اللہ, خبر میں پال مرنے کے بعد خبر سے لے کے قیامت تک, دفن ہونے کے بعد سے قیامت تک, عالم برزخ میں پالنے والا میرا اللہ, 50,000 سال تک پالنے والا, عالم السلام تک قیامت تک آنے والے انسان کو قیامت کے میدان میں پالنے والا اللہ, کوئی دکان, کوئی ملازمت, کوئی کارخانہ قیامت کے میدان میں نہیں, اللہ اپنے قدرت سے پالے, اور جنت کے خدا کی قدرت سے ہمیشہ پالے گا یا کبھی موت نہیں. جو اللہ ماں کے پیٹ میں مجھے پالے, جو اللہ قبر میں مجھے پالے, جو اللہ قیامت کے میدان میں مجھے پالے, جو اللہ جنت میں ہمیشہ پالے, وہ اللہ میری 50-60 سال کی زندگی میں میری دکان کا محتاج نہیں, میرے کارخانے کا محتاج نہیں. یہ دکان کارخانہ کیوں دیا؟ اس لیے نہیں کہ اللہ محتاج ہے, نہیں نہیں, ہمارے ایمان کے امتحان کے لیے اسباب اللہ نے دیا. ایمان کا امتحان ہے مسلمان کا. آیا سبب ہاتھ میں آنے کے بعد دکان پہ یقین ہے یا میرے پہ یقین ہے, ملازمت پہ یقین ہے یا میری ذات پہ یقین ہے؟ اگر یقین اللہ پہ ہوگا, دکان میں جھوٹ نہیں بولے گا, ملاوٹ نہیں کرے گا, سود کے پیسوں سے دکان کے کاروبار نہیں بڑھائے گا, جاب میں ہے رشوت نہیں لے گا, زندگی خدا کے حکموں کے مطابق لے گا, میں آئے گا, لیکن کیسے کو نہیں دیکھے گا, لاٹری میں ٹکٹ نہیں دیکھے گا, مہاراج کے مرنے میں چھوٹے بھائی بہنوں کی آستی کو نہیں دبائے گا. یہ جتنا احسان ٹوٹ رہے یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی راہ میں ایمان دائر صحابہ کو خالی کلمہ پڑھا کے نہیں چھوڑا. اس لیے ہے زبر نے فرمایا تعلم نال ایمان ثم تعلم نال قرآن, پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا پھر قرآن کو سیکھا. جب ایمان سیکھا اے ایمان دل میں گھر گیا, یقین اللہ سے آ گیا, کرنے والی بات کرتا. پھر شراب کے بیچنے والے شراب کو پینے والے ایک آیت کے اترنے پہ شراب پینا چھوڑ دیے, شراب بیچنا چھوڑ دیے. ابو طلحہ فرماتے ہیں میرے گھر میں شراب کا دور چل رہا ہے, یار بھائی باپ فرماتے ہیں شراب حرام نہیں, مٹکوں میں شراب, جام میں شراب, منہ میں شراب آ گئی تھی. آواز آیت نازل ہوئی, آیت اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو اعلان کر رہے ہیں آج تو خدا نے شراب کو حرام کر دیا حرام. ابو طلحہ کہتے ہیں جو شراب منہ میں اگر اس کو تھوک دیا, جو ہوٹوں پر جام لگے تھے اسے پھینک کے توڑ دیا, جن مٹکوں میں شراب تھی اسے کھول دیا. مدینے کی گلیوں میں شراب ایسی بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی ہے. ایک صحابی جن کے کاروبار شراب کے تھے, لاکھوں کی شراب کے مٹکے ہونٹوں پہ لے کے آ رہے, آواز لگانے والا آواز لگا دیے چلا. یہ نہیں سوچا بی بچوں کا گزارا اسی سے ہے, کاروبار تو یہی ہے, جا کے اللہ کے نبی سے کوئی گنجائش نکل سکتی پوچھ لوں کیا, جیسے آج ہمارا حال ہے, کیا مفتی صاحب کوئی شکل نکل سکتی کیا اس میں؟ نہیں, اصل ایمان بنا ہوا تھا, وہیں اوپر کو بٹھایا, اللہ پال رہا تھا, اس نے منع کیا وہ پالے گا, لاکھوں کی شرح کے مٹروں کو توڑ سکے. جب ایمان بنا تھا تو پھر یہ نظارے انسانیت نے دیکھے. میرے دوستوں میرے بزرگوں, یقین اللہ سے دعوت نے بنایا, کرنے والی ذات فقط اللہ کی ہے. اب اس اللہ سے تعلق کیسے جوڑے, اس اللہ سے قریب کیسے ہوں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اپنے نبی کو آسمانوں سے بلا کر, اپنے خزانے دکھا کر, نماز کا تحفہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے نبی کے راستے. یہ نماز خدا سے قریب ہونے کا راستہ, خدا سے جڑنے کا راستہ, خدا کے غیبی خزانوں سے لینے کا راستہ. ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم تو یوں سمجھ رہے بس خریدا ہے ادا کر دو اور کر دو. نہیں نہیں, خریدا تو ہے یہ ہے, اللہ نے یہ دیا کاہے کے لیے؟ فرمایا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ فرماتا ہے جو پانچ وقت نمازوں کو اہتمام سے ادا کرے گا اللہ کا یہ عہد ہے اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کروں گا. اور آگے فرمایا اگر کسی مسلمان کو دنیا آخرت کی کوئی ضرورت پڑ جائے جو رکعت نماز پڑھ کر خدا سے مانگے خدا اس کی ضرورت. یہ نماز مسائل کے حل کے لیے دی گئی, ہم نے سمجھے نہیں نماز کیا خدا سے خزانوں سے لینے کا راستہ. اب نماز میں محنت بھی, نماز والا علم سینوں میں بھرا گیا, بتائیں بتا بتا کر اعمال کا شوق اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا کیا گیا, مسائل سکھا سکھا کر نماز کا طریقہ بتلایا گیا, کیا فرائض کیا واجبات کیا سنتیں کیا مستحب, کتنے نماز چھوٹ جاتی ہے, نماز سے پہلے وضو, وضو سے پہلے غسل, غسل سے پہلے پاکی نہ پاکی, باہر مسائل جانے نماز صحیح نہیں ہو. اب یہ فرمایا انتاب اللہ کا انتا کا ترا, عبادت ایسی کرو جیسے انتا کو دیکھ رہے ہو, اللہ ہو کر کہنے کے بعد سے السلام علیکم و رحمت اللہ کہنے تک سوائے اللہ کے کسی کا دیہان آنے کے بعد. اب یہ لایا گیا دیہان نماز میں, نماز کے باہر صبح شام امت کو ذکر میں بٹھایا اللہ کے نبی نے. 2000 کی مقدار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کیے بغیر سوتے نہیں تھے, اتنا ذکر کر پایا. دعوت کیا ہمیں ایمان کو نہ, علم و ذکر کے راستے سے نماز میں جان پیدا کی. نماز کیا ہے؟ دو ڈنڈے کی سیڑھی کرو اللہ سے ملاقات کرو. یوں اللہ اکبر کہا, سارے عالمین کا رب سامنے موجود اور محبت کی نگاہ سے اپنے بندے کو دیکھ رہا. فرمایا اللہ کے نبی نے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ اللہ سامنے جواب دیتا ہے حمد علی عبدی میرے بندے نے تیری تعریف الرحمن الرحیم مجدد عبدی میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا. کوئی تصور ہے ہمارا نماز میں یوں اللہ اکبر کہا؟ جس دکان کو چھوڑ کے آیا وہ پوری دکان نماز میں ہے, جس حجا کے لیے آیا اس کا کوئی وجود نہیں. ایسی نماز فرمایا 60 سال تک بھی پڑے کالے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پہ مار دیا, مسائل کو حل ہونا دور ہو. نماز سے محنت امت کی تھی, اللہ کے نبی بدب سے نفیس امت ان کی نماز کو دیکھتے تھے پڑھتے ہوئے. حضور بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی آئے نماز پڑھے جلدی سے حضور کے پاس آئے, حضور کی سادہ سادہ نگاہ بڑھ رہی اس کا قریب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جا تم نے نماز نہیں پڑھی پھر پڑھ, وہ گئے پھر پڑھ, پھر آئے تم نے نماز نہیں پڑھی پھر پڑھ, تین مرتبہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آتی فرمایا رکوع کے بعد سیدھی طرح تو کھڑے نہیں ہوا, اب پہلے سجدے کے بعد پوری طرح نہیں بیٹھا. جو واجب تعبیر ارکان میں تیری نماز نہیں, آج ہمارا پہلا سجدہ کر کے پورا اٹھا بھی نہیں وہیں دوسرا سجدہ, اب مست ہے نماز پڑھ لیا دعا وہاں وعدہ ہے نمازوں کے بعد دعا کا قبولیت کا, مگر وہ نماز جو خدا کے عرش کو ٹکرائے وہ خدا کے یقین کے ساتھ پڑھی گئی نماز, وہ علم سے بھری ہوئی نماز, وہ خدا کے خیال کے ساتھ انتام اللہ کا یہ خیال کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یہ جہان نہیں جمالو, یہ جمالو اللہ تمہیں دیکھ رہا. صرف نماز کی حفاظت کے لیے ہر ایک کا حق ادا کرو, حرام کمائی 2 روپے کے سوتے میں 4 آنے حرام کے ہوں گے, جب تک جسم پہ رہے گا نہ نماز قبول نہ دعا قبول. بہت سے ایسے انسان بکھرے بال والے پریشان حال حالت مسافر کا کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ, ان کا کھانا حرام کپڑا حرام, کوئی دعا آسمانوں سے نہیں ٹکرا. نماز نماز پڑے گی, کمائی کو صحیح کرنا پڑے گا. جب نماز میں آؤ جہاں ساری چیزوں کو چھوڑ کے آ رہے ہو, ساری چیزوں کا خیال بھی نماز میں چھوڑ کے آؤ. ساری چیزوں کو چھوڑنا نہیں ہے, ان کے خیال کو بھی چھوڑ کے نماز. پھر فرمایا کسی کے سین پہ سے دباؤ گے قیامت میں 700 نمازیں سین کے ان کو دی جائیں گی جسے 3 پہ سے دنیا میں دبا سکے. اب یہ سب صحیح کر دے گا آدمی اگر یہ یقین آ جائے, باپ کے مرنے میں بڑا بھائی باپ کی جائیداد کو دبائے گا نہیں, مرنے سے پہلے ماں نے بڑے بیٹے کے پاس سونا رکھی مر گئی ماں, بھائی بڑا بیٹا بڑی بہو بتا بھی نہیں چلے دیے بعد والوں کے ماں کا کیا مال رکھا ہوا. جب ہے گا اندر میں یہ یقین آج نماز اچھی بنے گی تو پھر ویران بارشوں کا حق بھی آتا. زندگی کا ایک ایک رخ پھر میرے دوستوں میرے بزرگوں حقوق عباد کی بھی ادائیگی خرچ لے کے دبائے گا نہیں, ادا کرنے کی فکر ہو. کل مروں گا میں 3 پیسے پہ 700 نماز کہاں سے دوں گا؟ فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں سوائے قرض کے. اللہ کے نبی اس آدمی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے جو مقروض مرتا تھا, پوچھتے یہ مقروض ہے پتہ اپنے بھائی کا اپنے بھائی کی تم پڑھ لو جناب. کوئی صحابی کہتے یا رسول اللہ میں قرض ادا کروں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے رہیں گے جنازے کی نماز ہر ایک کے حقوق کو ادا کر. یقین بھی بنا لیا, علم بھی لے لیا, دیہات بھی خدا کا ہے, حقوق کی بھی ادائیگی ہے, لیکن دل کا رخ اللہ سے ہٹ کے مخلوق کی طرف ہے. لوگ میری تعریف کریں اخلاص سے خالی ہے ایسی نماز جہنم میں پھکوائی. ماں کے پیٹ میں بچہ مر گیا, بچہ تو گیا ہی گیا, بڑی جان کو بھی خطر اللہ ہی ہو جاتا. یہ ریاکاری کا عمل عمل ہوگا اکڑنے والے کو بھی جہنم میں کھینچ کے لے کے جائے ہے تیری میدان کارواں میں سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے کافی تھوک دیا غصے سے آپ پورا زور سے مارنا اتر گئے سینے میں وہ حیرت میں ہے یہودی کیا بات ہے علی فرمانے لگے ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تیرے تھوکنے سے پہلے خدا کی رضا کا جذبہ تھا کہاں ہے جہاں حالت غیظ و غضب ہے غصے کی حالت ہے وہاں کتنا اپنے اخلاق کا اہتمام ہے اللہ کا ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تیرے تھوکنے سے پہلے خدا کی رضا کا جذبہ تھا تو تھوکا میرا نفس آ گیا اس لیے میں اتر گیا کہ علی کے اعمال نامے میں آج تک کوئی عمل اللہ کی رضا کے علاوہ کاغذ یہ ہے بڑا تو اشد اللہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو گیا ہمارا اخلاص میرے دوست میرے بھائیوں اس لیے بال اللہ کے تعلق کو سنا اندھے فقیروں کو دیتے تھے پتا بھی نہیں چلے کہ کون دے کے گیا اور آج چند روپے دے کے اخبار میں ایڈورٹائزمنٹ فوٹو کے ساتھ آئے ارے ایک پریشان حال کی مدد کی ہے وہ میرے اور میرے اللہ کے ڈر گیا مخلوق کے سامنے کیوں عمل کا اثر نہیں ہو رہا وہ عمل جو اخلاص کے بغیر کیا جاتا ہے رنگ نہیں لاتا اخلاص کا تھوڑا سا عمل رنگ لے گیا ایران پھٹا ہوا کیا جذبات صحابہ کے اخلاص کے اعتبار مال غنیمت 2500 برس کا خزانہ آ کے پڑا ساتھ میں نقاد بیٹھے ہیں انچارج ہے ذمہ دار ہے اس کے ایک صحابی اسرا کا سونے کا کئی من کا تاج ڈھکیلتے ڈھکیلتے جا کے والے بنی پوچھا سر جانتے ہو کیا ہے وہ صحابی کے نام سے واقف نہیں تھے اور کہا ہاں جانتا ہوں مغرور کسرا کا تاج ہے کہ اس طرح سے ایک ہیرا بھی لے لیتا زندگی بن جاتی فرمانے لگے ایسی جگہ پڑا تھا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا لیکن کسی کے خوف نے وصول کیا اور اللہ کے اسے ڈال دیا پوچھا اے اللہ کے بندے بتا تیرا نام کیا ہے کہے لگے جس کے لیے کیا وہ میرے نام کو جانتا ہے تجھے بتانے کی کیا ضرورت پلٹ کے گئے تو پھر نہیں آیا یہ ہے میرے دوست میرے بھائیوں یہ ایک زندگی ایمان و عبادت و اخلاص کے ساتھ والی اللہ کے لیے امت کو دیکھے گئے آج امت میں وہ زندگی آئی آپ نے فرمایا لا نبی یا بادی میرے بعد کوئی نبی نہیں اب تمہاری ذمہ داری ہے یہ زندگی کو عالم کے انسانوں میں پہنچاؤ جو جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں صحابہ نے اپنے فرد منصبی کو سمجھا آج قربانیوں کی میرے دوستوں میرے بھائیوں امت کو قیامت تک کے لیے نمونہ دے کے چلے گئے بات والے یہ نہ کہیں ارے ہمارے پہلے والوں نے کیا کیا جو ہم کرے نہیں نہیں ہر طبقے کے لیے نمونہ دے کے چلے گئے جوانوں کے لیے حمدلہ نمونہ دے کے چلے گئے پہلی رات کے دلہے ہیں نہانے کی حاجت ہے آواز لگی اللہ کے دین کے مددگاروں کی ضرورت ہے چل پڑے شہید ہوئے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا گھر سے اطلاع آئی یہ حالت ناپاکی میں چلے ہیں صحابہ غسل دینے آگے بڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا صحابہ فرمایا میں ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں فرشتے حنزلہ کو جنت کے پانی سے غسل دیا قیامت تک آنے والے مسلمان نوجوانوں کو حنزلہ نمونہ دے کے چلے گئے بڑوں کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ بڑوں کے لیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی 92 برس کی عمر بیٹا پوتا بھی جا رہا ہے خدا میں خود بھی چلے بیٹے پوتے نے کہا بیٹھو آرام کرو دادا جانا بس کہا قرآن کی آیت ان کی روح خطافوں اور سکھالہ مجھے سہن سے بیٹھنے نہیں دی ہر حال میں نکلو اللہ کے راستے بڑے ہو جوان صحت مند ہو بیمار مصروف ہو فرصت میں جس حال میں ہم نکل چلے حالت بگڑی امیر کو بلایا اور بلا کے فرمایا مجھے موت کے آثار نظر آ رہے ہیں میں مر جاؤں تو یہاں دفن نہ کرنا جہاں تک دفن جاری ہو جائے دفن کرنا امیر نے پوچھا یہ تمنا کیوں ہے فرمانے لگے کل موت آئے گی قیامت کے میدان میں خدا کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے اللہ پوچھے گا ابو ایوب زندگی دیا تھا کیا کر کے آیا رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ کہہ سکوں میرے مالک جوانی میں تیرے دین پہ چلا تیرے دین کی محنت کیا یہاں تک کہ بوڑھا ہوا اور بڑھاپے میں بھی تیرے دین پہ چلتے ہوئے تیرے دین کی محنت کی اور جب پیروں میں قوت کی پیروں سے چلتا رہا اور جب میں مرا میرا لاشا بھی تیرے راستے میں چلتا رہا. خدا کے سامنے یہ منظر آ جائے بوڑھا بھی راہ خدا میں چلا بوڑھے کی لاش بھی راہ خدا میں. ان تمناؤں کے ساتھ جب ہم دنیا میں جی رہے تھے ہم مٹ جائیں ہمارے جنازے ملکوں میں دفن ہو جائے مجبور, لیکن خدا کا دین زندہ ہو گیا ہم کامیاب. ہم گھروں میں آئے ایسی کمروں میں ہو چمک کی گاؤں میں ہو چونے چاندی کے ڈھیر ہو بے بیلنس ہو, لیکن اگر خدا کا دین اجڑ رہا ہو امت اسلام سے نکل کر غیر اسلام میں جا رہی ہو حالات اور مسائل آنے کے باوجود مسجدوں کی وہ مسلمانوں کی آبادی بڑھنے کو تیار نہ ہو اور ہم اپنی مرضی سے دنیا بنانے میں ہوں, یہ ہماری کامیابی نہیں یہ ہماری بربادی ہے. جو آخرت میں سمجھ میں آئے گی آج سمجھ میں نہیں آئے. وہ نبی ایک مسلمان نے چوری کی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا مسجد کے باہر ہاتھ کاٹا جا رہا مسجد نبی نے ہسکیاں مار کے بل بلا کے رو رہے. صحابہ نے فرمایا رسول اللہ آپ ہی نے تو حکم دیا ہاتھ کاٹنے کا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ خدا کا نبی ہونے کے اعتبار سے قرآن کے حکم پہ عمل کرنا ضروری, لیکن میرا ہے امتی دنیا میں رسوا ہو رہا یہ چیز مجھے رلا نہیں ہے. ایک امتی کے رسوا ہونے پر لڑکیوں کے امام تاجر مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہچکیاں مار کے مدینہ نبی میں رو رہے ہو. آج امت اسلام کو چھوڑ کے عیسائیت و خادیانیت میں جا رہی ہو اور ہم آج شہر کی پنکھی بجا سکتے کل قیامت کے میدان میں اور کوثر سے اللہ کے نبی کے سامنے ہلنا, وہاں ابو بکر عمر عثمان غنی علی طلحہ زبیر رضوان اللہ تعالی علیہم سب گھیرے کھڑے ہو. ہم جائیں گے اگر وہ پوچھ لے ارے وہ 15ویں صدی کے مسلمانوں کھلاڑیوں نے تمہیں پکارا ان کے لیے تمہارے پاس وقت تھا, خواہشات نے تمہیں للکارا اس کے پورے کرنے میں زندگی اجاڑ دی, ہماری بیویوں کو بیوا بنا کر ہمارے بچوں کو یتیم بنا کر جو دین ہمارے نبی نے تم تک پہنچایا تھا وہ دین مسلمانوں کی زندگیوں سے اتر رہا تھا اور تم اپنی دنیا بنانے میں مجبور تھے. میرے دوستو کیا مجھے کہ حوض مصر پہ گیا وہ دن کسی نہیں ہے ہمارے انگوٹھے باندھ دیے گئے دیدے چھت کو لے کے آئیں گے ہم اللہ کہیں گے قابل دین. آج خدا نے موقع دیا ہے اللہ بھی کہنا چاہیں گے ہم نہیں کہہ سکتے. آج خدا نے موقع دیا ہے وہ امت جو غیروں کے فتنوں کا شکار اندروں میں ان کے انتشار اس امت میں رحم کھا کر اگر ہم خدا کے دین کی نیت کے لیے کھڑے ہوں گے یہ امت اپنے اصلی منصب پہ لوٹ جائے کامل دین کے امتی کی زندگی میں آ جائے اس کے لیے حق یہ تھا پوری زندگی قربان کر دے. لیکن قربان جائے اللہ کے ولیوں کے ہمارے کمزوری ایمان کی بنا پہ کہہ رہے اللہ کے وہ وعدے میں بھروسہ کر کے ان سب کو اللہ یا سرخ مشتبہ تمام تو میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں تمہارے خدموں کو جما دوں گا اور میری مدد کے بعد کوئی تمہیں تم بگاڑ نہیں سکتا نہ مسائل آ سکتے نہ کوئی تمہارے اوپر آ سکتا. وعدہ خدا بندی نماز میں یہ وعدہ نہیں روزے میں یہ وعدہ نہیں حج میں یہ وعدہ نہیں زکات میں یہ وعدہ نہیں عام وعدے ہیں, لیکن مدد کا وعدہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تو میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد اللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں. میرے بھائیو بندے کو نوازنے کے لیے خدا نے ایک بہانہ دیا اس کے لیے میرے بات سمجھ میں آ رہی کہ کل قیامت میں مجھے حوض سب سے پہلے تو خبر میں مجھے اپنے نبی کو پہچان رہا قیامت میں اس بات کی ضرورت پیش آئے گی ہمارے نبی ہم کو پہچان اگر صحابہ یہ کہہ دے ارے وہ 15ویں صدی کے مسلمانوں قیامت لے کے آئے نبی کے دین کو اجاگتا ہوا دیکھا پیشانی سے بند نہیں پڑا پانی کے سیلاب نے گھر پر ذرا دھکا دیا دیوار گری بے چین ہو گئے, حالات کے اندر میں ذرا کپڑے چلے گئے تو بے چین ہو گئے, یہ کپڑے پھر بھی مل سکتے تھے ملے, وہ دیوار پھر بھی لگ سکتی تھی بنی, لیکن امت آج ایمان سے نکل کے غیر ایمان میں جاری, اب یہ ایمان میں کیسے آئے اس کی کتنی شدت تمہارے اندر. میرے دوست اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اللہ والے یہ کہے زندگی میں ایک مرتبہ چار مہینے کا وقت لگاؤ, ہر سال 40 دن لگاؤ, ہر مہینہ 3 دن لگاؤ, ہر ہفتے 2 ہفتے کرو, مسجد بار جماعت کے ساتھ 2.5 گھنٹے. اس کے لیے جو بھی کھڑے ہوگا اللہ کے وعدوں پہ یقین کر, جیب پہ نہیں غیب, حالات کے بگاڑ میں خدا کی مدد کو لینا ہے. ان تنصر اللہ ينصركم سے عمل کرنا, اس کے لیے اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے ہمت اور حوصلہ کر کے بتاؤ. دسمبر کے ماہانہ مشورے سے جو میرے دوست 2 تاریخ سے 4 مہینے کی چندوں کی جماعتیں نکلیں گی, اس کے لیے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے آج کا ہر بگاڑ کے حالات سے ہمارے سارے امت حضرت صاحب کی ساری امت خدا کے مسائل سے بچ جائے, ان میں دین آ جائے, خدا کی رحمتیں متوجہ ہو جائے, اس کے لیے جو بھی 4 مہینے کے لیے کھڑے ہوگا مارکیٹ ٹکڑوں کے لیے لاکھ لوگ 2-2 سال دبئی سعودی عرب امریکہ جا رہے ہیں, خدا کے دین کی حیات کے لیے امت قیامت تک پنپ جائے چمک جائے, ہماری نسلوں کی خدا حفاظت کرے, اس کے لیے بتاؤ اس مجمع میں کون مرد مجاہد ہے سب سے پہلے کھڑے ہو کے یوں کہے دسمبر کی 2 تاریخ سے 4 مہینے لگانے کے لیے میں تیار ہوں, بار والوں کا بھی اگر اس کے حصے میں آئے گا اب اطمینان کے ساتھ بیٹھو 2-4-5 منٹ اور نام لکھنے والے کھڑے ہیں, اب بتاؤ کھڑے رہ کے کون کون 2 دسمبر سے 4-4 مہینے اور 40-40 دن کی 2-4-5 منٹ اللہ قبول فرمائے, وہ بازو والوں کا لکھا دوں گیا کھڑے ہو جاؤ, لکھنے والوں کا کھڑے ہو جاؤ, لکھنے والوں کا ہاتھ رکنے نہ پائے اور بیٹھ جاؤ, اللہ کے لیے اتنا رحم کرو نام نہ لکھاؤ کروانے میں, خدا کے لیے بیٹھ جاؤ, ارے تمہارے جانے میں مجمع منتشر ہوگا, یہ سب پہلے کی ہے ابھی سمجھنے میں بولو کون ہے آپ بولو ہری با کے لکھاؤ نا, یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں سنتے اللہ کے نبی کی خوشخبری, وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے قیامت پہ عرش الہی کے سائے میں رکھا جائے گا, بوڑھوں کے لیے یہ ختم ہو گئے جوانوں کے لیے موجود, بولے اس کے لیے کون کون سجا ہے. دسمبر کی 2 تاریخ آپ بولو کیا نام ہے بھائی, سامنے والے بولو, پیچھے والے بولو, دائیں والے بولو, بائیں والے, یہ مجمے میں جو بیٹھے ہیں کون سے اپنے تیار ہیں وہ بتاؤ, یہ جماعت میں بنی ہے مہینے والوں نے محنت کر کے بنائی ہے, یہاں کیا ارادہ ہے آپ کا بولو, ارے اس شکر گزاری میں دے دو, بات تو آئے سیلاب میں موت کے گھاٹ اتر گئے, خدا نے حیات دی چلے جاتے تو کیا کرتے تھے, اس شکرانے میں تو 4 مہینے لگا دو اللہ کے راستے, بولو کون کون تیار ہے اس کے لیے بتاؤ حوصلے کے ساتھ, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے بتاؤ, اللہ ضائع نہیں کرتا, ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ ضائع نہیں کرتا, خدا کے ذات پہ بھروسہ کر کے لکھا 4-4 مہینے کے لیے 40-40 دن کے لیے کون کون تیار ہے بولو, بقرعید کی ہو جاتی ہے جنوری دسمبر میں 28 تاریخ کو عید, 28-29 کو, اور دسمبر میں میرے دوستوں 2 تاریخ کو نکل رہا ہے, 6 تاریخ کو نکل رہا ہے دسمبر کی 6, آپ بتاؤ آپ بولو آپ بولو حوصلے کرو, اللہ کی بات پہ بھروسہ کر کے دکھاؤ, مسائل کا حل کرنے والا اللہ اور اللہ کے حکم کے نبی کے طریقے سے امت چلی کہ خدا سارے مسائل کو حل کیا نام لیا کرو آپ بولو آپ بولو, جو جی کربلا کے بھی بولو تھے آپ بتاؤ وہ ارادے کر کے نام کرو. آپ بتاؤ, آپ بولو, آپ بتاؤ, آپ بولو. ارے اتنا بڑا مجمع بیسیوں دماغ سے نکل سکتی ہے 6 دسمبر. آپ بولو, دو منٹ میں بول دو, دعا کرتے ہیں ہمارے ساتھی بات بھی کریں, تشکیل کی سزا بھی جو ہے تو بنائے ہیں, ایک دوسرے سے بات کریں. آدمی کے دل میں آتا نام لکھانا, کھڑے رہ کے حجاب ہوتا بتانا. اب ذرا بات سمجھ میں کھڑے رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے گا. اور بتاؤ, اوپر والے بھی بتاؤ, پیچھے والے بھی بتاؤ. ہاں ہاں, اس کے بھی دیکھے ہیں بہت سے ساتھی, بعد لے کے بھی بیان سن رہے والے. اور بولو, اور بولو. اچھا دعا کر لیں گے, قریب ہو جاؤ. الحمد لله رب العالمين, الحمد لله رب العالمين, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على رسوله الكريم, اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من المستغفرين. اے ہمارے اللہ, اپنے گھر سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہم گناہ گاروں کو معاف فرما دے. اے اللہ, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, بیوی بچوں کی مغفرت فرما, خاندان کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما, دار عالم کے مسلمانوں کی مغفرت فرما, ساری انسانیت کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ, جو بھی بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما, جو بروزگار ہیں ان کے بلوں سے ادائیگی کے غیر سے انتظامات فرما. گھروں میں جوان بیٹیاں بغیر نکاح کے بیٹھی ہیں کے لیے پاکیزہ جوڑے عطا فرما. اے اللہ, ہم سب سے رحم فرما, کرم فرما. اے اللہ, ہم کے گناہوں سے نادم ہے, شرم سار ہے. اے اللہ, تیرا کھا کے, تیرا پی کے, تیری زندگی, تیری محبت ہو گئے گزار. اگر اس ہاتھ میں موت آ گئی, کیا ہم سے ہم تیرے ساتھ آئے. آج کی اس مجلس میں ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ کو توبہ سنت بنا دے. بے شک تو یہ کہہ سکتا ہے, ارے وہ نافرمانو, تم نے کتنی مرتبہ توبہ کی ہے اور توبہ کر کے تم نے توبہ کو توڑا ہے. بے شک اللہ, ہم توبہ کرتے رہے اور توبہ ہم سے ٹوٹتی رہے, تاکہ توبہ کو توبہ نسو بنا دے. اے اللہ, موت ہم کو گناہوں سے نفرت پیدا کروا, موت کی سختیوں سے بچا لے, قبر کے عذاب سے بچا لے, قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لے. دعوت کی مبارک محنت میں ایک ایک مسلمان کو ایسا موت تک اخلاص اور استخلاص کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہم اے اللہ ہر قسم کی بلاؤں اور مسائل اور آفات سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ, جو مسلمان پریشان ہیں, اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو ابھی تک اپنے گھروں میں نہیں جم سکے, ان کے گھروں کو اپنی قدرت سے جما دے. ایک ایک مسلمان کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ ایک ایک دعوت کی محنت کے لیے قبول فرما دے. اے اللہ, ہم سب کا اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما, بری موت سے حفاظت فرما, سلامتی اعضا اور سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی گزروا دے, اور سلامتی اعضا سلامتی ایمان کے ساتھ موت عطا فرما دے. اے اللہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے لیے جو کچھ بھی مانگا ہے, ہمیں اور ساری امت کو عطا فرما دے, اور جتنے سرور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے, ہم کو اور ساری امت کو اپنی پناہ میں لے لے. جنہوں نے دعا بھی کہا یا لکھا متمنی ہے, ان کی جائے حاجات کو قبول فرما, محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعلى ربنا هل تجعل عليه ساتيه